ਸਜਣਾ ਵੱਲੋਂ ਖਤ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਖੋਲਾਂ ਦੱਸ, ਕਿਧਰੇ ਐ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਬਸ। ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਲਬਲਬਾ ਦਬਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਥੀ, ਵੋ ਨਹੀਂ ਦਬਾ। ਉਸਕੀ ਨਜ਼ਰ ਮੋਤੀਆ ਕੇ ਹਲਕ ਪਰ ਰੁਕ ਗਈ ਥੀ, ਜਹਾਂ ਉਸਕੀ ਬੰਦੂਕ ਕੀ ਨਾਲੀ ਥੀ। ਉਸਕੀ ਦੂਧੀਆ ਹਸੀਨ ਸੁਰਾਹੀ ਜੈਸੀ ਗਰਦਨ ਕੇ ਇਸ ਗੜੇ ਮੇ ਵੋ ਚੰਦ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹਲਕ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰਤਾ ਦੇਖ ਲੇਤਾ ਥਾ। ਅਬ ਉਸੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਤਾ ਤੋ ਉਸਕਾ ਉਸੀ ਹਲਕ ਸੇ ਉਬਲਤਾ ਖੂਨ ਕੈਸੇ ਦੇਖਤਾ, ਔਰ ਖੂਨ ਦੇਖਨੇ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਵੀ ਲੇਤਾ ਤੋ ਉਸੇ ਤੜਪਤਾ ਕੈਸੇ ਦੇਖਤਾ, ਔਰ ਤੜਪਤਾ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਕਰ ਵੀ ਲੇਤਾ ਤੋ ਮੋਤੀਆ ਕੋ ਮਰਤਾ ਕੈਸੇ ਦੇਖ ਲੇਤਾ। ਉਸਕਾ ਦਿਲ ਚਾਹਾ ਵੋ ਵੀ ਭਾਗ ਜਾਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀਦ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪਰ ਵੋ ਤੋ ਭਾਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਵਹੀਂ ਖੜੀ ਥੀ ਉਸਕੇ ਸਾਹਮਨੇ। ਵੋ ਬੇਵਫਾ ਥੀ ਔਰ ਢੀਟ ਵੀ ਥੀ, ਯਾ ਫਿਰ ਉਸਕੋ ਯੇ ਘਮੰਡ ਥਾ ਕਿ ਵੋ ਉਸੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ। ਅਗਰ ਵੋ ਘਮੰਡ ਥਾ ਤੋ ਠੀਕ ਥਾ, ਉਸਨੇ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਥੀ, ਬੰਦੂਕ ਕੀ ਨਾਲੀ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਈ ਥੀ। ਵੋ ਨਾ ਵੀ ਕਰਤਾ ਤੋ ਵੀ ਮੋਤੀਆ ਕੋ ਪਤਾ ਥਾ ਵੋ ਉਸੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ ਥਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕੈਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਪਰ। ਮੋਤੀਆ ਕੋ ਮੌਤ ਸੇ ਕਹਾਂ ਖੌਫ ਆਇਆ ਥਾ, ਉਸ ਸ਼ੱਕ ਨੇ ਲਰਜ਼ਾ ਤਾਰੀਖ ਕੀਆ ਥਾ ਉਸ ਪਰ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਕਰਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੋ ਕਭੀ ਆਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਜਾ ਮੋਤੀਆ, ਤੁਝੇ ਦਿਲ ਸੇ ਉਤਾਰ ਦੀਆ ਮੈਨੇ, ਮੁਰਾਦ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਕੀ ਨਾਲੀ ਹਟਾਤੇ ਹੋਏ ਉਸਸੇ ਕਹਾ ਥਾ, ਔਰ ਕਿਸੀ ਨੇ ਜੈਸੇ ਮੋਤੀਆ ਕੇ ਦਿਲ ਮੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਥੀ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਤੂਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਥੀ ਮੇਰੀ, ਆਜ ਉਸੀ ਕੇ ਤੁਫੈਲ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਦੀ ਮੈਨੇ ਤੇਰੀ, ਬਸ ਤੂੰ ਅਬ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਾ ਜਿਸ ਕੇ ਸਾਥ ਚਾਹੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ ਯਾ ਮਰ ਜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਮੁਰਾਦ ਰੁਕਾ ਨਹੀਂ ਥਾ, ਨਾ ਉਸਕਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ, ਨਾ ਉਸਕਾ ਰੋਨਾ ਔਰ ਬਿਲਕਨਾ ਦੇਖਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਵੋ ਬਸ ਪਲਟਾ ਥਾ ਔਰ ਤੇਜ਼ ਕਦਮੋ ਸੇ ਦਰਖਤੋਂ ਕੇ ਉਸ ਝੁੰਡ ਸੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਥਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਪਰ ਬੈਠ ਕਰ ਵੋ ਰੁਕੇ ਬਗੈਰ ਸਰਪਟ ਘੋੜਾ ਬਗਾਤੇ ਹੋਏ ਹਵੇਲੀ ਕੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਗਿਆ ਥਾ, ਔਰ ਮੋਤੀਆ ਵਹੀਂ ਗੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਥੀ। ਜਾ ਮੋਤੀਆ, ਤੁਝੇ ਦਿਲ ਸੇ ਉਤਾਰ ਦੀਆ ਮੈਨੇ, ਉਸਕਾ ਜੁਮਲਾ ਕਿਸੀ ਗੋਲੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸਕੇ ਵਜੂਦ ਕੋ ਆਕਰ ਲਗ ਰਹਾ ਥਾ, ਔਰ ਉਨ ਲਫਜ਼ੋ ਨੇ ਉਸਕੇ ਪੂਰੇ ਵਜੂਦ ਕੋ ਛਲਨੀ ਕਰ ਦਿਆ ਥਾ। ਜੋ ਪਿਆਰ ਉਸਨੇ ਮੁਰਾਦ ਸੇ ਕੀਆ ਥਾ ਵੈਸਾ ਤੋ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਥਾ, ਦਿਨੋ ਹਫਤੋ ਮੇ ਅੰਧਾ ਪਿਆਰ, ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਤੋ ਰੱਬ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਯਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕੇ ਕਿਸੀ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਕੇ ਸਾਥ ਜਿਸ ਕੇ ਲੀਏ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਿਰਕ ਕਰਨੇ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਹਦੇ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਧਰ ਕਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਧਰ ਕਾ, ਰੱਬ ਕੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਪਿਆਰ ਕਾ ਕਲਮਾ ਪੜਨੇ ਲਗਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਬ ਬੰਦੇ ਕਾ ਕਲਮਾ ਪੜਾ ਜਾਣੇ ਲਗੇ ਤੋ ਫਿਰ ਠੋਕਰ ਤੋ ਲਗਤੀ ਹੈ। ਮੋਤੀਆ ਕੋ ਵੀ ਲਗੀ ਥੀ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਥੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲਗੀ ਥੀ, ਜੋ ਮੁਝੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ ਵੋ ਮੁਝੇ ਛੋੜ ਕੈਸੇ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਵਹਾਂ ਬੁੱਤ ਬਨੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੋਤੀਆ ਨੇ ਸਾਂਸ ਲੈਣੇ ਕੀ ਜੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਥੀ, ਔਰ ਸਾਂਸ ਲੈਣੇ ਕੀ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇ ਉਸਕਾ ਪੂਰਾ ਵਜੂਦ ਬੇਹਾਲ ਹੁਆ ਥਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੋ ਸਾਂਪ ਕਹਾਂ ਥਾ ਜਿਸਨੇ ਖਵਾਬ ਮੇ ਉਸਕੋ ਕਾਟਾ ਥਾ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਥਾ। ਵਹਾਂ ਖੜੇ ਖੜੇ ਉਸੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਖਵਾਬ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਔਰ ਵੋ ਸਾਂਪ ਵੀ, ਔਰ ਵਹਾਂ ਦਰਖਤੋਂ ਕੇ ਝੁੰਡ ਮੇ ਨੀਮ ਤਾਰੀਕੀ ਮੇ ਉਸਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਕਿਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੋ ਢੂੰਢਣੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਥੀ। ਵੋ ਆ ਜਾਤਾ ਉਸੇ ਡਸ ਲੇਤਾ ਵੋ ਮਰ ਜਾਤੀ, ਔਰ ਬਸ ਉਸਕੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਤੀ, ਜੋ ਮੁਰਾਦ ਕੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲੇ ਨੇ ਉਸੇ ਦੀ ਥੀ। ਚਾਂਦ ਕੀ ਚਾਂਦਨੀ ਵੀ ਵਹੀ ਥੀ, ਮਹਿਕਤੀ ਸਰਸਰਾਤੀ ਹਵਾ ਮੇ ਬਸੀ ਆਮ ਕੇ ਭੋਰ ਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ, ਪਰ ਮੋਤੀਆ ਕੋ ਵਹਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਥਾ। ਵੋ ਝੁੰਡ ਸੇ ਅੰਧੋ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਤੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਆਈ ਥੀ, ਨਾ ਉਸਨੇ ਪਗਡੰਡੀ ਪਰ ਬਿਖਰੀ ਉਨ ਚੂੜੀਓ ਕੋ ਦੇਖਾ ਥਾ, ਨਾ ਹਵਾ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਇਧਰ ਸੇ ਉਧਰ ਜਾਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਕੋ, ਜਿਸ ਕੋ ਅਗਲਾ ਕੋਈ ਝੋਂਕਾ ਖੇਤੋਂ ਮੇ ਉੜਾ ਕਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂ ਸੇ ਕਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਥਾ। ਉਸਨੇ ਸਈਦ ਕੋ ਤਲਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਥਾ, ਉਸਨੇ ਬਤੂਲ ਕੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੂੰਡਾ ਥਾ, ਮੁਰਾਦ ਕੇ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਵਕਤ ਉਸੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਝ ਰਹਾ ਥਾ, ਔਰ ਮੁਰਾਦ ਵਹਾਂ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਵੋ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਵੇਲੀ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾ ਥਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਆਜਵਰ ਸਹਿਨ ਵਾਲੇ ਬਰਾਮਦੇ ਮੇ ਜਲੇ ਪਾਓ ਕੀ ਬਿੱਲੀ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਹੀ ਥੀ। ਮੁਰਾਦ ਕੋ ਆਤਾ ਦੇਖ ਕਰ ਜੈਸੇ ਉਸਕੀ ਸਾਂਸ ਮੇ ਸਾਂਸ ਆਈ ਥੀ। ਵੋ ਘੋੜੇ ਕੋ ਬਾਹਰ ਛੋੜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਥਾ, ਅੰਦਰ ਸਹਿਨ ਮੇ ਲੈ ਆਇਆ ਥਾ। ਬੰਦੂਕ ਹਾਥ ਮੇ ਲੀਏ ਵੋ ਘੋੜੇ ਸੇ ਉਤਰਾ ਥਾ, ਮਾਂ ਸੇ ਨਜ਼ਰੇ ਮਿਲਾਏ ਬਗੈਰ ਵੋ ਬਰਾਮਦੇ ਮੇ ਖੜੀ ਮਾਂ ਕੀ ਤਰਫ ਗਿਆ ਥਾ, ਔਰ ਬੰਦੂਕ ਸਮੇਤ ਘੁਟਨੋ ਕੇ ਬਲ ਉਸਕੇ ਕਦਮੋ ਮੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਥਾ। ਤਾਜਵਰ ਕਾ ਦਿਲ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਕੇ ਲੀਏ ਪੱਤੇ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਰਜ਼ਾ ਥਾ। ਵੋ ਕਿਸੀ ਕੋ ਵਾਕੀ ਕਤਲ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋ, ਉਸਕੋ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੁਆ, ਆਪ ਜੀਤ ਗਈ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਅੰਮੀ ਮੋਤੀਆ ਬੇਵਫਾ ਨਿਕਲੀ, ਆਪ ਮਾਨੂਰ ਕੇ ਸਾਥ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਜਬ ਚਾਹੇ ਕਰ ਦੇ, ਮੋਤੀਆ ਮਰ ਗਈ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਤਾਜਵਰ ਕੇ ਪੈਰ ਪਕੜ ਕਰ ਕਹਾ ਥਾ, ਔਰ ਤਾਜਵਰ ਕੇ ਜਲਤੇ ਵਜੂਦ ਪਰ ਇਤਨੇ ਹਫਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਸੇ ਠੰਡਾ ਫਹਾ ਰੱਖਾ ਥਾ। ਅਰੇ ਜੇ ਤੋ ਵਹੀ ਮੁਰਾਦ ਥਾ, ਉਸਕਾ ਪਿਆਰਾ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਭਟਕ ਗਿਆ ਥਾ, ਔਰ ਅਬ ਸੀਧੇ ਰਾਸਤੇ ਪਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਥਾ। ਤਾਜਵਰ ਨੇ ਉਸੇ ਉਠਾ ਕਰ ਸੀਨੇ ਸੇ ਲਗਾਇਆ ਥਾ, ਉਸਕਾ ਮੂੰਹ ਔਰ ਮਾਥਾ ਚੂਮਾ ਥਾ। چند گھنٹے پہلے جانے والے اور واپس آنے والے مراد کا چہرہ ایک جیسا نہیں تھا. اس کی آنکھوں اور چہروں سے چمک اور خوشی غائب ہوئی تھی. پر کیا ہوا؟ وقت گزرے گا، دل بہلے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. چار دن کے پیار کا خمار گہرا ہوتا ہے، پر ابدی نہیں. بندہ بھولنے پر آئے تو رب بھول جاتا ہے، وہ تو بس موتیا تھی. تاجور اسے سینے سے لگائے اسے تھپکتے اور خود کو تسلیاں دیتی رہی. اس نے مراد سے اس لمحے کچھ بھی نہیں پوچھا تھا، وہ کچھ بتانے کے قابل نہیں تھا اور وہ اسے یہ تکلیف دینا بھی نہیں چاہتی تھی. وہ اس سے الگ ہوا، کچھ بھی کہے بغیر اندر چلا گیا. وہ بندوق تاجور کے پیروں میں پڑی ہوئی تھی جسے وہ چند گھنٹے پہلے غیظ و غضب میں لے کر گیا تھا. وہ صرف پیار نہیں ہار کر آیا تھا، اپنی عزت، غیرت سب ہار آیا تھا. تاجور نے اسے اٹھا لیا. اس نے اپنا بیٹا، اپنا غرور، گھر، فخر سب بچا لیا تھا، پر پتہ نہیں کیا بات تھی، موتیا کے لیے اس کے دل میں بھڑکنے والی آگ اب بھی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی. وہ اب بھی کچھ مانگ رہی تھی، کچھ اور زہر، کچھ اور حسد، نفرت، انتقام، کچھ تو. بتول کیا تو باہر ہے؟ سہن میں پڑی چارپائی پر بیٹھی بتول ماں کی آواز پر ہڑبڑا کر چونکی تھی. وہ کنویں سے واپس آ کر اندر کمرے میں نہیں گئی تھی، وہیں سہن میں چارپائی بچھا کر بیٹھ گئی تھی. اور اب شاید شکورہ نیند میں جاگی تھی اس سے پہلے کہ بتول وہیں سے آواز دیتی. شکورہ باہر نکل آئی تھی. تجھے آوازیں دے دے کے پاگل ہو گئی ہوں میں، کہاں تھی تو؟ شکورہ نے جمائی لیتے ہوئے اپنی بیٹی کو دیکھا جو سہن کے بیچوں بیچ چارپائی پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی اور اس کے گلے میں اس کا دوپٹہ تک نہیں تھا. کچھ نہیں اما، یہاں باہر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی، اندر دم گھٹ رہا تھا میرا، بتول نے ماں سے کہا تھا اور چارپائی سے اترنے لگی تھی. یہ باہر کا دروازہ کیوں کھلا ہے؟ شکورہ نے پتہ نہیں کیا وہم ہونے پر سہن کا دروازہ دیکھا تھا جو بھیڑا ہوا تھا، پر اس کی زنجیر اتری ہوئی تھی جو بتول لگانا بھول گئی تھی. اندر جاتی بتول ٹھٹکی تھی، پھر اس نے وہیں کھڑے کھڑے ماں سے کہا، تو چڑھانا بھول گئی ہوگی اما، دروازہ تو ہی بند کرتی ہے نا. اس نے سفید جھوٹ بولا تھا. کوئی آیا تو نہیں تھا سعید؟ شکورہ نے ایک لمحے کے توقف کے بغیر اس سے کہا. وہ دن کو آنے سے پہلے 10 بار سوچتا ہے، تو رات کا کہہ رہی ہے؟ بتول نے اسی لہجے میں ماں سے کہا. تو کہیں نہیں گئی؟ شکورہ کو بھی تسلی نہیں ہوئی تھی. پتا نہیں اس بار ماں کے سوال پر بتول کو کیا ہوا تھا. ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا وہ ماں کو سب بتا دے، اور پھر اسی لمحے اس نے یہ ارادہ بھی چھوڑ دیا. اما تو شک کیوں کرنے بیٹھ گئی ہے مجھ پر رات کے اس پہر؟ کہیں گئی ہوتی تو تجھے گھر ملتی، کہیں سے آئی ہوتی تو بھی آ کے سہن میں بیٹھی ہوتی. عجیب ہے تو بھی، اس نے جھلا کر شکورہ سے کہا تھا، اور پھر جیسے اس کی نظروں سے بچنے کے لیے وہاں سے چلی گئی تھی. شکورہ عجیب سی کیفیت میں وہاں کھڑی رہی تھی. چاند کی چاندنی اس کے سہن میں دروازے سے چارپائی اور چارپائی سے اندر کمرے تک جاتے بتول کی چپل کے نشان دکھا رہی تھی. اس کی چپل کنویں کے آس پاس کی نم زمین سے گزرنے کے بعد گاؤں کی گلیوں سے ہوتے ہوئے بھی خشک نہیں ہوئی تھی. لیپے ہوئے صاف ستھرے سہن میں وہ ہلکے نشان جیسے چاند کو چشمدید گواہ بنا بیٹھے تھے، اور اب وہ گواہ سارے بھید کھول رہا تھا. شکورہ پل کے جھپکائے بغیر ان نشانوں کو دیکھتی رہی. اس نے سینے پر ہاتھ رکھ دیا. اس کی جوان لڑکی بغیر دوپٹے کے رات کے پچھلے پہر کس سے مل کر آئی تھی کہ ماں سے جھوٹ بولنا پڑ گیا تھا اسے؟ شکورہ کی نیند اڑ گئی تھی. جوان بیٹیوں کی ماؤں کی نیندیں بڑی کچی ہوتی ہیں. پتہ نہیں وہ آج کیسے گہری نیند سو گئی تھی. اس نے اپنے آپ کو کوسا، پھر وہ چلتی ہوئی اندر کمرے میں آ گئی تھی. اندر لالٹین کی روشنی میں اس نے بتول کو اپنی چارپائی پر دوسری طرف منہ کیے لیٹا دیکھا تھا. وہ جیسے ماں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی. شکورہ اپنی چارپائی پر بیٹھ کر اسے دیکھتی رہی. اما لالٹین بجا دے، مجھے روشنی میں نیند نہیں آ رہی، اس نے شکورہ سے اسی طرح منہ پھیرے ہوئے کہا تھا. تیرا دوپٹہ کہاں ہے بتول؟ بتول نے جواب میں شکورہ کو کہتے سنا، اور وہ لیٹے لیٹے ساکت ہو گئی تھی. پتا نہیں ہوگا ادھر کہیں، اب رات کے اس وقت دوپٹے ڈھونڈنے بیٹھوں میں؟ بتول نے چند لمحوں کے بعد جھنجھلا کر سیدھا ہوتے ہوئے اس سے کہا، اور پھر اٹھ کر لالٹین بجا کر دوبارہ آ کر لیٹ گئی تھی. شکورہ اسی طرح چارپائی پر بیٹھی رہی تھی. اس کا دل ریل گاڑی بن گیا تھا، پتہ نہیں کیا کیا ہونے لگا تھا اسے. اب کیسی طبیعت ہے اس کی؟ اللہ وسائی نے موتیا کے انتظار میں دہلیز کے چکر کاٹتے کاٹتے رات گزاری تھی، اور موتیا کو دیکھتے ہی اس نے پوچھا تھا. ہاں اب ٹھیک ہے، موتیا نے ماں سے نظریں ملائے بغیر گھر کے صحن میں آ کر وہاں پڑے گڑھے سے پیالے میں پانی ڈال کر پیا تھا. اللہ تیرا شکر ہے، اللہ وسائی نے بے اختیار کہا. میں صبح جاتی ہوں، جا کر پتا کرتی ہوں اس کا. موتیا نے ماں کی بات پر پانی پیتے پیتے چھوڑا. نہیں اما، اب صبح ہی نہ چل پڑیں، ایسی بتول پریشان ہو رہی تھی، وہ ٹھیک تھی، بس وہم کرتی ہیں. اس نے ماں کو روکا. اللہ وسائی نے بغور اس کا چہرہ دیکھا. तुझे क्या हुआ है, क्यों इतना पानी पी रही है? उसने मोतिया को घटा घट एक प्याला पीते ही दूसरा प्याला भरते देखकर कहा, पता नहीं गर्मी ज्यादा इसलिए। मोतिया ने प्याले से ही एक ओक में पानी लेकर चेहरे पर छींटे मारते हुए कहा, तेरी चूड़ियां कहाँ है मोतिया? अल्लाह वसाई को उसकी खाली कलाइयां नजर आई थी, फिर उसके सीने पर बतूल का दुपट्टा। पानी पीते हुए मोतिया ठिटकी थी, बतूल के घर उतार कर रखी थी अम्मा, आते हुए याद ही नहीं रहा। अल्लाह वसाई ने अजीब हैरान होकर मोतिया का चेहरा देखा। वो झूठ बोल ही नहीं सकती थी, और ये मुमकिन ही नहीं था कि गामू और अल्लाह वसाई उसके कहे पर भरोसा न करते। पर अल्लाह वसाई हैरान हुई थी, वो चूड़ियां क्यों उतारने बैठ गई थी और दुपट्टा? अल्लाह वसाई ने कोई सवाल नहीं किया था, उसने खुद ही सोच लिया था कि गलती से बतूल का दुपट्टा भी ओढ़ के आ गई होगी। चल मोतिया सो जा, तेरे लिए मैं बैठी रही हूं अब तक, अल्लाह वसाई कहते हुए अंदर चली गई थी। और मोतिया वहीं घड़े के पास पानी का खाली प्याला लिए बैठी रही। प्याले को तीसरी बार पानी से भरते हुए उसने पानी में चांद लहराते देखा था, वो जैसे उसके पानी के प्याले में उतर आया था। मोतिया पानी पी नहीं सकी, वो बस हिलते हुए पानी में उस चांद को देखती रही। वो बचपन से उसी तरह चांद को अपने प्याले में उतार लिया करती थी। वो तितलियों जुगनुओं के साथ साथ चांद भी पकड़ा करती थी, और अब चांद उस हिलते हुए पानी में हलकोरे लेते हुए उसे देख रहा था, और उसकी चांदनी जैसे मरहम बनकर उसके वजूद को लिपट गई थी। पर मोतिया वैसे ही दर्द से बेसूत थी। वो कैसे एक पल में कह गया था कि उसने दिल से उतार दिया? कोई एक बार दिल के तख्त पर बिठाकर उतार कैसे सकता है, और वो भी मेरा मुराद? उसने बहते आंसुओं के साथ जैसे चांद से पूछा था, और चांद गूंगा हो गया था। बोल सकता तो उसे दुश्मनों का बताता, पीठ में छुरा घोंपने वालों का, पर चांद को तो बस गवाह बनना आता था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मोतिया के बहते आंसू पानी के उस प्याले में गिर रहे थे, मीठे पानी को नमकीन कर रहे थे, और चांद को गमगीन। मैं उससे मना लूंगी, देखना मैं उससे मना लूंगी, उसने चांद से कहा था। मेरी गलती है, मैं आधी रात को चल पड़ी सईद को समझाने, मुराद नहीं कोई भी होता तो शक करता, ये सब दिन में होता ना तो मुराद कभी शक ना करता, पर आधी रात को कुएं पर अकेले कोई भी जाता दुनिया को शक में डाल देता। वो चांद को तावीलें और वजाहतें दे रही थी, मुराद की शिकायत करके फिर उसी का दिफा करने लगी थी। चांद चुपचाप सुनता रहा। ऐसे किस्से, ऐसी कहानियां, ऐसी बातें, ऐसे फसाने उसने सदियों से सुने और देखे थे, और सदियों तक देखने थे, फिर भी वो जैसे मोतिया की हमजोली बन बैठा था। ये पूछने की बजाय कि मुराद दुनिया कैसे बन बैठा था, वो उसके आंसू पी रहा था। इतने सालों में उसने हुस्न को बस रोते ही देखा था, और इश्क को हमेशा खाली हाथ। ये तो बस मोतिया थी जो उसको अपने हाथों में उतार लेती थी, और वो उतराता था। वो उसके हाथों में चांद नहीं, उसका चकोर बन जाता था। चांद ने रात के उस पहर मुराद की हवेली में ताजवर और मुराद को भी देखा था। वो दोनों अपने अपने कमरों में थे। ताजवर की खुली खिड़की से चांदनी ने झांक कर उसे अपने बिस्तर पर पुरसकून गहरी नींद में देखा। गुरूर दिल तोड़कर हमेशा गहरी नींद सोता है। मुराद अपने बिस्तर पर टांगे जमीन पर लटकाए सर झुकाए बैठा था। चांदनी खुली खिड़की की सलाखों से उसके कमरे में भी उतर आई थी। वो गमजदा आशिक था, शक कर बैठा था, और अब अपने दिल की किरचियां लिए बैठा था जो जुड़ने पर तैयार ही नहीं था। चांद हुस्न का हाल देख आया था, अब इश्क का आलम देखने आया था। नहीं लंगदा वक्त विछोड़ेदा, बिन यार गुजारा कौन करे, दुनिया तो किनारा हो सकदा, यारा तो किनारा कौन करे, एक दिन होवे ते लंग जावे बुलिया, सारी उम्र गुजारा कौन करे। वहां बैठे बैठे मुराद ने मोतिया को अपनी जिंदगी के हर सफे से मिटाना शुरू कर रखा था, और सफे थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। खिड़की से आती चांदनी में डूबा वो गम के अजीब अंधेरों से छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। मोतिया बेवफा थी, और उसने उसे छोड़कर जीना था, और बस ये आखिर के दो लफ्जों ने सारा मसला खड़ा कर दिया था। जीना था, पर कैसे? मरना होता तो आसान था, वो उसी बंदूक से जान ले लेता जिसकी नाली उसकी शहरक पर रखकर वो गोली नहीं चला सका था, या उसी कुएं में कूद कर मर जाता जहां वो पहली बार मोतिया से मिला था, या उस रेलगाड़ी के आगे कूद जाता जिससे उतरते हुए उसने मोतिया को पहली बार देखा था। मरने के 100 तरीके थे, पर उसके बगैर जीने का कोई एक भी तरीका नहीं था, और जिंदगी लंबी थी, कम अज कम वहां बैठे उसे लग रही थी। और वो बस उसे भूलना चाहता था और बस भूलना चाहता था और बस भूलना चाहता था और भूलने के एक एक हर्फ पर वो उसके दिल में खुबी जाती थी झोंक की तरह। वो बेरहमी से खींचता, वो उसके वजूद को लहूलुहान करती, अलग होती, किसी और जगह चिपक जाती। वो कोई बेबस कमजोर मर्द होता तो बिलक बिलक कर रोता, फिर उसे माफ करके दोबारा उसके संग हो लेता। पर वो अनापरस्त मर्द था जिसकी रगों में ताजवर का खून दौड़ता था। वो मोतिया के लिए मां से जंग कर सकता था तो मोतिया के लिए दिल भी मार सकता था, पर वो मरा हुआ दिल फिर भी उसके वजूद में आहें भर भर कर कुरला रहा था। उसे बता रहा था कि प्यार ऐसे नहीं मरता खुद अपने हाथों, ये कभी खुदकुशी नहीं करता। उसे मारने के लिए हमेशा कातिल चाहिए जो कभी वक्त होता है और कभी रकीब। मुराद बेहाल बैठा था और चांद को उस पर भी तरस आया था। हुस्न और इश्क को फना है पर उनकी कहानी लाफानी रह जाती है। हुस्न इश्क की बेनियाजी और कजदाई नहीं सह सकता, इश्क हुस्न की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। पर फिर भी जब जब दोनों सामने आते बेख्तियार होते, दूर होते तो भी एक दूसरे की यादों का तवाफ करते, बिछड़ जाते तो किस्से कहानियां दास्तानें छोड़ जाते। पर यह कभी नहीं हुआ कि हुस्न और इश्क एक दूसरे को भूल जाते और अब यह बेड़ा मुराद ने उठाया था नामुमकिन को मुमकिन करने का। चांद को उस पर तरस आया, वो गूंगा ना होता तो उससे कहता कि मोतिया को दिल के तख्त से उतारेगा तो फिर तख्त ही नहीं रहेगा किसी दूसरे को बिठाने के लिए। पर चांद तो गूंगा था, मोतिया के लिए वो चकोर बन जाता था, मुराद के लिए चोर। तू इतनी सुबह कैसे आ गई मोतिया, बतूल ने पेड़ा बनाते हुए अपनी मां को दरवाजे पर कहते सुना और पेड़ा बनाते हुए उसके हाथ कपकपाए थे। वो बतूल से कुछ जरूरी काम था, वो घर पर है ना, उसने मोतिया का अगला जुमला भी सुना था और उसका दिल चाहता उसकी माँ कोई बहाना बना दे, कह दे कि वो घर पर नहीं थी। हाँ हाँ अंदर ही है, तू दरवाजा बंद कर ले, मैं हवेली के लिए निकल रही हूँ, शकूरा ने मोतिया से कहा था। खाला ये मुराद को देना, शकूरा ने हैरान होकर मोतिया के फूलों का वो हार देखा जो मोतिया उसे पकड़ा रही थी। फिर उसने पहली बार मोतिया का चेहरा और उसकी सुर्ख आंखें देखी। दे तो दूंगी पर ये तेरी आंखें क्यों सुर्ख और सूजी हुई हैं, शकूरा ने उससे कहा। हाँ बस वो मैं और बतूल कल रात गए कुएं पर बैठी रही तो फिर घर आकर भी नींद नहीं आई, मोतिया ने शकूरा से नजरें चुराई थी और शकूरा का दिल जैसे उसने किसी बोझ से हल्का किया था। ले भला तेरे साथ कुएं पर जाना था तो बता देती, यूं छुपाती क्यों रही मुझसे, शकूरा कहते हुए चली गई। उसे अपनी बेटी की मासूमियत पर यकदम ही जैसे प्यार आया था, पर उसे देर हो रही थी और वो वापस अंदर जाकर बतूल से बात नहीं कर सकती थी। बतूल ने अंदर तवे पर रोटी डालते हुए दरवाजे पर इन दोनों के दरमियान होने वाली ये सारी गुफ्तगू सुनी थी और वो जहनी तौर पर अपने आप को मोतिया के सवालों के लिए तैयार कर रही थी। कुएं से रात को बगैर बताए गायब हो जाने का जवाब ढूंढ रही थी और चौधरी मुराद के यूं अचानक वहां जाने की ताबीलें और इस सब के दरमियान मोतिया कब आकर पीढ़ी खींच कर उसके पास बैठ गई थी उसे एहसास ही नहीं हुआ। एहसास तब हुआ जब उसकी बजाय तवे पर रोटी को मोतिया ने पलटा था। बतूल दूसरा पेड़ा बना रही थी, बतूल ने उसका चेहरा देखा, उसने मोतिया को इस हाल में पहले कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी यूं जैसे वो सारी रात रोती और जागती रही थी। बतूल के दिल को कुछ होने लगा, वो अपने आप को उसके पहले सवाल के लिए तैयार करने लगी पर सवाल वो नहीं आया था जो उसने सोचा था। सुन बतूल मुझे मुराद से मिलना है, उसे कह के वो मुझसे मिले, कहीं आ जाए वरना मैं हवेली आ जाऊंगी, न कोई सवाल न शिकायत न ताना, मोतिया ने सीधा आते ही उससे मुतालबा किया था। खैर तो है बैठे बिठाए चौधरी मुराद से क्यों मिलना है, अब तो शादी की तैयारियां हो रही हैं, तो एक बार ही मिलना अब तू, बतूल ने अनजान बनने का फैसला करते हुए चिमटा उठाकर रोटी को तवे से उतार कर लकड़ियों पर सेकना शुरू किया था। वो रात को वहां आ गया था, उसने मुझे सईद के साथ देखा और वो गुस्से में आ गया, मुझे कत्ल करना चाहता था, वो बंदूक से फिर मुझे ये कहकर छोड़ गया कि उसने अपने दिल से मुझे निकाल दिया, वो बहते आंसुओं के साथ बतूल को वो सब कुछ बता रही थी और बतूल देखती ही जा रही थी। बस उससे कहो कि वो मुझसे एक बार मिले, उसकी गलतफहमी दूर कर दो, उसे बताओ कि तुम भी वहां थी और सईद को तुम्हारे कहने पर मिलने गई थी, कुछ और बात नहीं थी। हाँ हाँ मैं अभी जाती हूँ थोड़ी देर में, मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या हुआ वहां, ना मैंने मुराद को आते देखा ना तुम्हें जाते, मैं तो बस तुम्हारा इंतजार कर करके फिर आ गई वहां से, बतूल ने गड़बड़ा कर उससे कहा था और साथ ही अपनी वजाहत भी दे दी थी। और मुझे तो अभी तक सईद ने भी आगे कुछ नहीं बताया, पर तुम फिक्र ना करो मैं जाती हूँ अभी हवेली, सब ठीक हो जाएगा, बतूल ने गड़बड़ाए हुए नजरे मिलाए बगैर जैसे उसे तसल्ली देने की कोशिश की थी। मैंने मर जाना है बतूल अगर वो इसी तरह रूठा रहा तो, बतूल के हाथ पकड़ते हुए वो बिलक बिलक कर रोते हुए कह रही थी, कैसी बातें कर रही है मोतिया, कुछ नहीं होगा, बस मैं जा रही हूँ हवेली, सुपहर को आती हूँ तो खुशखबरी लाऊंगी तेरे लिए। बतूल ने उसके आंसू पोंछे थे और फिर रोटी का एक लुकमा तोड़कर उसके मुंह में डालते हुए कहा, चल रोटी मक्खन और साग खाते हैं, अम्मा घोट के गई है और तुझे पसंद भी है अम्मा के हाथ का साग। उसने जैसे मोतिया का जहन बटाने की कोशिश की थी, पर मोतिया ने लुकमा मुंह से निकाल कर रख दिया था। भूख मर गई है मेरी बतूल, जब तक मुराद नाराज रहेगा मैंने एक लुकमा भी नहीं खाना। उसने अपना सर पीढ़ी पर बैठे हुए अपने दोनों घुटनों में घुसा लिया था। बतूल को रोटी पर पिघलते मक्खन की तरह अपना आप भी पिघलता लगा। भूख सिर्फ मोतिया की ही नहीं, उसकी भी उड़ गई थी। वो हवेली जाती और वापस आकर मोतिया से क्या कहती, मगर हवेली जाने से पहले उसे गांव में किसी पीर के मजार पर लगे दरख्त की शाख से वो धागा खोलना था जो उसने मन्नत के तौर पर बांधा था कि सईद को कुछ ना हो, वो चौधरी मुराद के हाथ से बच जाए, और वो बच गया था। बतूल को सारी उम्र अपनी दुआओं पर यकीन नहीं आया था, और अब यकदम ही उसकी दुआएं कबूल होने लगी थी। वो पहला धागा था जो उसने खोलना था, और आखिरी धागा भी जो उसने बांधा था। मैंने रात बड़ा बुरा ख्वाब देखा है, अल्लाह वसाई ये मोतिया कहाँ है? गामू ने सुबह सवेरे कुएं से वापस आते ही बड़ी फिक्रमंदी से बीवी से कहा था, जो रोज की तरह उसके लिए नाश्ता बनाने बैठी हुई थी और अब उसकी बात सुनते ही फिक्रमंद लगने लगी थी। तूने आजकल मेरी तरह उल्टे सीधे ख्वाब देखना शुरू कर दिए, अल्लाह वसाई ने पास बैठते हुए गामू से कहा, और उसके जुमले पर वो चौंका था। तूने भी कोई ख्वाब देख लिया? दफा कर मेरे ख्वाबों को, तू बता तूने क्या देखा? अल्लाह वसाई ने उसे कुरेदा था। कुछ याद नहीं, बस ये याद है कि जो भी था मोतिया के बारे में था और मोतिया परेशान है। गामू ने बात जैसे गोल करते हुए कहा, और फिर साथ ही उसने मोतिया को आवाज दी, बतूल की तरफ गई है, उसका दुपट्टा रह गया था उधर, अल्लाह वसाई ने बताया और साथ ही फिक्रमंद हो गई। अब घर से कहीं जाने ना दिया कर उसे, दिन ही कितने रह गए शादी में, गामू ने चंगेर अपनी तरफ खिसकाते हुए कहा। हाँ मैंने भी सोचा है, बस आज मायों बिठा देना है इसे, वरना इसको तो घर बिठाना मुश्किल हो गया इस बार, हर वक्त बतूल बतूल करती रहती है, अल्लाह वसाई ने कहा। आज सदका भी देता हूँ इसका, नजर भी तो लग जाती है कई बार, याद है जब डॉक्टरी में दाखिला हुआ था तब भी बीमार हो गई थी। गामू को याद आ रहा था वो बाप था, बेटी के बारे में आने वाले किसी बुरे ख्वाब पर यकीन नहीं करना चाहता था। हाँ हाँ मुझे क्यों नहीं याद होगा गामू, कहाँ कहाँ लेकर फिरे थे उसे, फिर पीर साहब ने दुआ की थी तभी आराम आया, और अब देखो कैसा नसीब है मेरी दी का कि इन्हीं पीर साहब के खानदान का हिस्सा बन जाएगी। अल्लाह वसाई की बात करते करते आवाज भर आई, झल्ली हो गई है, क्यों सुबह सुबह बदशगुनी करने बैठ गई है? गामू ने उसे डांटा। तेरा दिल बड़ा सख्त हो गया है गामू, तू सोचता नहीं कि वो चली जाएगी तो घर कितना सूना हो जाएगा हमारा। अल्लाह वसाई ने जैसे उसको चबोका दिया। मैं नहीं सोचता कुछ भी अल्लाह वसाई, सोचने बैठूंगा तो खाना पीना ही छूट जाए मेरा तो। धी होती ही पराया धन है, बस जितने साल हमारा आंगन महकाया महकाया, अब अगलों के घर की बहार बनेगी। गामू की आंखें भी नम हो गई थी। मैं तो हंसता बसता देख लूं उसे, फिर तो चाहे बुलावा चाहे। अल्लाह वसाई ने अपने दुपट्टे से आंखें रगड़ी, गामू जैसे तड़प उठा। बस बेटी की परवाह है तुझे और मेरा ध्यान नहीं, मुझे कौन देखेगा? अल्लाह वसाई रोते रोते हंसी। अरे तुम कर लेना दूसरी शादी, बल्कि मोतिया को कह के जाऊंगी मैं के। वो अपना जुमला मुकम्मल न कर सकी, गामू ने चंगेर पीछे कर दी थी। अच्छा अच्छा नाराज ना हो, सुबह सवेरे चल, 100 साल जिंदा रहने की दुआ करूंगी, मोतिया के बच्चों की शादी देख के जाऊंगी, वो भी तेरे जाने के बाद। गामू को नाराज होते होते हंसी आ गई। चल खा खाना, औरतों की तरह रूठ रूठ के बैठता है सुबह सवेरे। अल्लाह वसाई ने उसे डांटते हुए लस्सी का गिलास उसके सामने रखा। चौधरी शुजा ने हवेली के सहन में लगी बग्घी को देखकर अंदर आते हुए कुछ हैरानी से ताजवर से पूछा था जो सिंघार मेज के सामने तैयार हो रही थी। तुम कहीं जा रही हो? ताजवर ने एक बेहद मानी खेज गहरी मुस्कुराहट के साथ शौहर को देखा और कहा, हाँ बाबा जान के पास, महनूर का रिश्ता मांगने। आपके कपड़े भी निकाल दिए मुलाजिम ने, आप भी तैयार हो जाएं। चौधरी शुजा को लगा ताजवर का दिमाग खराब हो गया था। तुम होश में तो हो? तुम्हें बता नहीं दिया मैंने कि गामू को जुबान और तारीख दे आया हूं, और यही तुम्हारे बेटे की भी मर्जी है? उसने बड़ी नाराजगी से जैसे बीवी को याद दिलाया। ताजवर ने बड़े इत्मीनान से झुमके पहनते हुए कहा, चौधरी साहब मर्जी बदल गई है आपके बेटे की, वो अब नहीं करेगा मोतिया से शादी, चाहे आपने जुबान दी हो या नहीं। चौधरी शुजा हक्का बक्का बीवी का चेहरा देखता रहा, और इससे पहले कि वो उससे कोई और सवाल करता मुराद अंदर आया था। अम्मी ठीक कह रही हैं अबू, मोतिया से शादी नहीं करनी मैंने। क्यों, तुमने मजाक बना रखा है? एक दिन एक बात करते हो, अगले दिन दूसरी, मैं क्या कहूंगा गामू को? चौधरी शुजा उस पर गजबनाक हुआ था। आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने खुद मोतिया को बता दिया है कि मैं उसे शादी नहीं करूंगा। आपको अब गामू के सामने सर नीचा नहीं करना पड़ेगा, मुराद कहकर कमरे से चला गया था। चलें चौधरी साहब, अब लंबी सोचों में न पड़े, बेटे की तरह फैसले किया करें फटाफट। उसी तारीख को महनूर को ब्याह कर लेकर आऊंगी अपने मुराद की दुल्हन बनाकर, जिस तारीख को मोतिया को ब्याहने जाना था। ताजवर ने अजीब अंदाज में जैसे मजाक उड़ाते हुए शौहर से कहा था, जो सिर्फ उसका चेहरा देखकर रह गया था। और अगर गामू मेरे पास आ गया तो? उसने जैसे अपना खदशा जाहिर किया। वो नहीं आएगा चौधरी साहब, बेटी बता देगी बाप को कि उसके किन करतूतों का पता चल गया है हमें, और गामू तो फिर मुंह छुपाता फिरेगा आपसे। अब तफसील सुनने ना बैठ जाएं आप, वापसी पर बेटे से पूछ लें सब कुछ, जिसने रंगे हाथों पकड़ा है उसे। मुझे तो कुछ बताया नहीं उसने, ताजवर ने बड़ी बेनियाजी से कहा और कमरे से निकल गई, और चौधरी शुजा कुछ और परेशान हो गया। चौधरी साहब, ये फूलों का हार मोतिया ने भेजा है, सुबह आई थी मेरी तरफ, मैं हवेली के लिए निकल रही थी तो उसने कहा कि आपको ये दे दूं। शकूरा ने एक रुमाल में लपेटे हुए मोतिया के फूलों के उस हार को देने के लिए चौधरी मुराद को अपने कमरे की तरफ जाता देखकर रोका था। उसका ख्याल था मुराद का चेहरा खिल उठेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। इसे बाहर फेंक दो, मुझे मोतिया अच्छा नहीं लगता, वो कहकर रुके बगैर अंदर चला गया था, और शकूरा का मुंह खुले का खुला रह गया था। चौधरी मुराद को मोतिया पसंद था, यह सबको पता था, और अब मोतिया के हाथों से गुंदा हुआ मोतिया का हार फेंकने को कह रहे थे, वो भी जब उनकी शादी की तैयारियां हो रही थी। शकूरा को समझ नहीं आई थी। सुन शकूरा, सईद का बाप आएगा तेरी तरफ आज बतूल का रिश्ता मांगने, हां कर देना और दाज की कोई बात ना करना, वो सईद का बाप मेरे और चौधरी साहब के साथ करेगा। ताजवर की आवाज पर वो यकदम पलटी थी जो बाहर जाने के लिए निकल रही थी, पर ताजवर की बात पर जैसे उसे शादी मर्ग हो गया था। वो मोतिया और उसके फूलों को भी भूली थी और मुराद के रद्द अमल को भी। चौधरायन जी, फरते जज्बात से उसके मुंह से कोई जुमला ही नहीं निकल रहा था, वो बस रोने लगी थी। अच्छा अच्छा बस कर, और ये दे मोतिया का हार मुझे, मैं कलाई में डाल लूं, ताजवर ने कहते हुए उसके हाथों से वो हार लिया था और उसे अपनी कलाई में सोचे समझे बगैर डाल लिया था और बाहर निकल गई थी। उसके पांव खुशी के मारे आज जैसे जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। नौकरों ने भी बड़े दिनों बाद ताजवर को इतना खुश देखा था। सपहर तक आ जाऊंगी मैं वापस, और इंशाल्लाह आकर अच्छी खबर सुनाऊंगी सबको, उसने जाते जाते शकूरा से कहा था, और शकूरा ने कोई सवाल जवाब नहीं किया था, वो बस लपकते हुए उसके पीछे उसको बग्घी तक छोड़ने गई थी जिसमें चौधरी शुजा पहले ही बैठा हुआ था। बाबा जान, आपको मुझ पर नहीं अपने दामाद पर तो भरोसा है ना, इनसे पूछ ले, मुराद ने खुद इनकार किया है या मेरे कहने पर। ताजवर ने पीर इब्राहिम के पास आकर महनूर के रिश्ते की बात का आगाज किया था, और पीर इब्राहिम ये मानने पर तैयार नहीं हो रहे थे कि मोतिया के किरदार में कोई मसला था जिसकी वजह से मुराद ने इनकार किया होगा। वो खुद गामू से बात करना चाहते थे, मगर ताजवर और उनका बेटा याहिया जैसे उनकी इस जिद पर झुला गए थे, और बिलाखिर चौधरी शुजा ने मुदाखलत की थी। ताजवर ठीक कह रही है अब्बा जान, मुराद अब मोतिया से शादी नहीं करना चाहता, यहां आने से पहले मैंने अकेले में एक बार फिर उससे बात की है, लेकिन वो ना ठीक वजह बता रहा है और ना ही मोतिया से शादी पर तैयार है, अब ऐसी सूरत हाल में गामू से बात करना बेकार है। चौधरी शुजा की बात पर पीर इब्राहिम कुछ नर्म पड़े थे, मगर उनकी बेयकीनी अब भी कम नहीं हुई थी। यही तो अब्बा जान, अगर मुराद नहीं मान रहा तो हम क्यों जबरदस्ती करें, उसने खुद मुझे कहा कि आप महनूर के लिए रिश्ता लेकर जाएं, ये सिर्फ मेरी ख्वाहिश नहीं है, ताजवर ने बाप को कमजोर पड़ते देखकर कहा। और मोतिया भी डॉक्टर बन रही है, वो भी किसी ऊंचे खानदान पर ही हाथ मारेगी जैसे उसने पहले मारने की कोशिश की अब्बा जान, कोई मेरे मुराद के लिए जोक थोड़ी ले लेना है उसने, ताजवर न चाहते हुए भी तंज किए बगैर न रह सकी। आप ठीक कह रही हैं अब्बा जान, मेरी अपनी भी यही मर्जी है कि महनूर और मुराद की शादी हो, खुद महनूर भी बहुत पसंद करती है मुराद को, अगर मोतिया वाला मसला ना होता तो मैं तो आपसे बात करता कि मेरी बेटी की यह ख्वाहिश है कि आप आपस से बात करें। याहिया ने अब जैसे महाज खुद संभाल लिया था। तस्बीह के दाने गिराते पीर इब्राहिम इन सब की बातें सुनते रहे, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, और जब सब अपनी अपनी बातें करके थक कर खामोश हो गए तो उन्होंने कहा, बड़ी मुशक्कत है महनूर के नसीब में यहां शादी हुई तो। इससे पहले कि कोई और कुछ कहता ताजवर बोली थी, दुआ दीजिए अब्बा जान, बद्दुआ नहीं। पीर इब्राहिम ने ताजवर का चेहरा देखा और फिर सर हिला दिया था। ताजवर का चेहरा खिल उठा। जो रब की मर्जी है, जो उसके फैसले, उन्होंने मधुम आवाज में उंगली आसमान की तरफ उठाकर कहा था। बाहर बरामदे में दरवाजे के साथ लगी महनूर का चेहरा खिल उठा था। उसने अपने हाथ की कलाई में महकता वो मोतिया के फूलों का हार सूंघा था जो ताजवर ने वहां आते ही अपनी कलाई से उतार कर उसकी कलाई में पहना दिया था। बतूल ने अपनी हथेली पर रखे हुए उन नोटों को बेयकीनी के आलम में देखा था जो सईद कबाब शगुन के तौर पर उसके हाथ पर रख रहा था। वो थोड़ी देर पहले ही आए थे और मिठाई के साथ वो सईद के लिए इसका रिश्ता तय करके चले गए थे और साथ ही शादी की तारीख भी वो उसी दिन ब्याही जाने वाली थी जिस दिन मोतिया की बारात आनी थी। पता नहीं बतूल क्या मौजजा हुआ है सुबह सवेरे कि चौधरायन ने सईद के बाप को इस तरह तारीख तय करने भेज दिया। शकूरा जो कुछ देर पहले ही हवेली से आई थी वो जैसे खुशी से निहाल हो रही थी। मैं तो अब जलेबियां बनवाने जा रही हूँ, पूरे गांव में बांटूंगी और देख तू भी अब इधर उधर जाना छोड़ दे, बस चार दिन ही तो रह गए तेरी बारात में। शकूरा बात करते करते कई बार बेदम हुई। उसे अभी से कामों का सोच सोच कर फिक्र लाहक होने लगी थी। ये तो शुक्र है कि दाज की सारी जिम्मेदारी ताजवर ने उठा ली थी और शकूरा को उसकी फिक्र नहीं रही थी। अरे तुझसे एक बात करना तो भूल ही गई, चौधरी मुराद ने मुझे कहा कि मोतिया ने जो हार भेजा है वो फेंक दो। शकूरा को यकदम जैसे वो बात याद आई जो वो सुबह से बतूल को बताने का सोच रही थी। बतूल के चेहरे पर एक रंग आकर गुजरा। और बतूल, आज चौधरायन जी जब अपने मैके से होकर आई हैं तो बड़ा कुछ साथ लेकर आई हैं। पता नहीं मुझे क्यों लगा कि वो कहीं चौधरी मुराद का रिश्ता न तय कर आई हो, हालांकि उन्होंने बताया नहीं और यहाँ गांव में हर तरफ चौधरी मुराद और मोतिया की शादी की बात है सबके जुबान पर, लेकिन इतने दिनों में कोई तैयारी नहीं शुरू हुई हवेली में। आज चौधरायन जी अपने मैके से आई है तो आते ही उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी। तू जरा मोतिया को कुरेद तो, चक्कर क्या है? शकूरा ने उससे कहा था, अम्मा चौधरी शुदा ने अगर चाचा गामू को जुबान दी है तो वो नहीं फिरेंगे, और मैं क्या पूछूं मोतिया से, तैयारी हो रही है उसके घर भी, और ये फूल फेंकने वाली बात मोतिया से ना करना, 100 लड़ाइयां हो जाती हैं दो प्यार करने वालों की, मेरी और सईद की भी तो होती रही है ना लड़ाई। बतूल ने बड़े इत्मीनान से माँ को समझाया था और शकूरा को जैसे उसकी बात समझ में आ गई थी। बिल्कुल ठीक कह रही है तू, मैं खामखाई व्यायाम और शक करने बैठ जाती हूँ, चौधरी साहब ने जुबान दी है तो कहां फिरना है उन्होंने अपनी जुबान से। इससे पहले कि वो दोनों में कोई और बात होती मोतिया दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आई थी। बतूल को उसका पहले ही इंतजार था। सपहर हो रही थी और वो सपहर के इंतजार में ही बैठी रही होगी जब बतूल हवेली से लौटती और मुराद का जवाब लेकर आती। अरे खाला, ये मिठाई वगैरह कहां से आ गई? मोतिया फल और मिठाई देखकर जैसे कुछ हैरान हुई थी। ले तू खा, तेरी सहेली की भी तारीख तय हो गई है सईद के साथ। शकूरा ने खुशी से बेहाल खुद ही एक लड्डू निकालकर उसके मुंह में डालने की कोशिश की थी और मोतिया भौंचका रह गई थी। बतूल शर्माने लगी थी। खाला आप सच कह रही हैं? मजाक तो नहीं कर रही मेरे साथ? वो यकदम बहुत खुश हो गई थी। अपनी सहेली से पूछ सच्चा के झूठ। मैं तो जरा हलवाई की तरफ जा रही हूँ, जलेबियां बांटनी है गांव में। शकूरा उठकर हंसते हुए खड़ी हुई और मोतिया बतूल से लिपट गई थी। मैंने कहा था ना बतूल, तेरी शादी सईद से होनी है, मैंने खुद देखा था ख्वाब में। बतूल उसके साथ हंसती रही मगर वो अब भी उससे नजरें नहीं मिला रही थी। वो रिश्ता दोस्ती की कीमत पर हुआ था। कोई बतूल के अंदर अब भी पुकार पुकार कर कह रहा था पर बतूल मजबूर थी। ये दिल बड़ा कमीना होता है। तुम मुराद से मिली आज? उसने क्या कहा? और अब तो जब उसे तेरी और सईद की शादी का पता चलेगा तो सारे शिकवे शिकायतें और शक दूर हो जाने हैं उसके, मोतिया ने कहा और अपनी बात पर जैसे खुद ही हंस पड़ी। वो जैसे तस्वुर में मुराद का शर्मिंदा चेहरा देख रही थी। हाँ मैं मिली थी चौधरी मुराद से और मैंने बता दिया उन्हें सब कुछ। नाराज थे भी अगर पहले तो अब नहीं है। बतूल उससे नजरें मिलाए बगैर उसे जल्दी जल्दी बताती चली गई और मोतिया खिलखिलाकर हंसी थी। तो फिर कब मिलेगा वो मुझसे? मिलने का तो नहीं कहा, कह रहे थे अब शादी पर ही मिलेंगे, वो दिन ही कितने रह गए। और मैं भी समझती हूँ ठीक ही है ये, तुम दोनों फिर मिलोगे फिर कोई मसले वाली बात हो गई। गुस्सा तो है चौधरी मुराद को कि आधी रात को घर से निकली क्यों, चाहे किसी को समझा नहीं, पर यह तो पता होना चाहिए था ना उसे। बतूल झूठ बोलती जा रही थी, इसीलिए तो मिलना चाहती थी एक बार उससे। मोतिया संजीदा हुई। जरूरत नहीं है, मर्द का गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो जाता है और यहां तो ज्यादती भी चौधरी मुराद की है, बतूल ने कहा था। तू सच कह रही है ना कि वो नाराज नहीं है मुझसे? मोतिया ने जैसे तसल्ली चाही। नाराज होता तो शादी की तैयारियां खत्म करवा देता। तू चल के देख ले हवेली, कैसे धूमधाम से शादी की तैयारियां हो रही हैं, और अब तू भी घर में टिक कर बैठ जा और मुझे भी बैठने दे। बतूल ने जैसे उसके सामने हाथ जोड़े थे और मोतिया एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी थी। चल ठीक है, फिर तुझ पर भरोसा कर लेती हूँ। खाला से पूछना था, मेरे फूलों का हार ले लिया उसने? पिरोते हुए 3 बार सुई लगी थी उंगली में, मोतिया ने तजस्सुस से पूछा था। हाँ हाँ ले लिया, क्यों ना लेता, उसने तो रख लिया था कमरे में, अम्मा कह रही थी सूंघ रहा था। मोतिया का चेहरा लाल हुआ। मेरे लिए कुछ नहीं कहा? जो भी कहा होगा अम्मा को थोड़ी बताया होगा, वो तो दिल में कहा होगा। और तूने अम्मा को क्यों दिया हार, मुझको भी दे सकती थी। बतूल ने अजीब से अंदाज में उसे कुरेदा। तू देर से जाती, खाला तो सुबह सवेरे ही चली जाती, तेरे जाते जाते मोतिया मुरझा जाता। बतूल उसे देखती ही रह गई थी। वो मिठाई के डब्बे से ढेर सारी मिठाई एक प्लेट में डालने में मसरूफ थी और उसका चेहरा यकदम ही मोतिया से गुलाब बन गया था। बतूल के कानों में ताजवर की आवाज गूंजी थी, मुराद को उसका कोई पैगाम नहीं देगी तू, महनूर से रिश्ता तय हो गया है उसका और मुराद की बारात अब वहां जाएगी। चौधरायन जी, मोतिया के माँ बाप तो उसकी शादी की तैयारियों में लगे हुए हैं। बतूल ने जैसे ताजवर को बताना चाहा था कि उनके घर इनकार भेजा जाना चाहिए, तो करते रहे, उनकी बेटी को बताया है मेरा बेटा, अगर फिर भी जिद है उनकी तो करते रहे। बतूल अजीब सी कैफियत में फंसी थी। और तुझे क्यों फिक्र है सहेली की, तू अब सईद और उसके घर वालों की फिक्र कर। ताजवर ने साथ ही मानी खेज मुस्कुराहट के साथ उसका गाल थपका था। और देख बस चुप, कोई एक लफ्ज किसी से नहीं, ताजवर ने जाने से पहले अपने होंठों पर उंगली रखकर उसे बताया था और बतूल ने किसी मामूल की तरह सर हिला दिया था। और अब वो मिठाई की प्लेट भरती मोतिया को देख रही थी जो उससे कह रही थी, ये सारी मिठाई लेकर जा रही हूं मैं, अम्मा अब्बा को खिलाऊंगी और खुद दो तीन बार खाऊंगी, इस दिन का कितना इंतजार था मुझे। मोतिया गुनगुना रही थी और उसकी आवाज बतूल को किसी आरी की तरह काटने लगी थी। मुंदरी विच नग माइया, यार असा समझ दे रहे खोटा, निकलिया नग माइया। बतूल के हाथ पांव जलने लगे थे। वो अगर शादी की तैयारी करती रहती और मुराद की बारात उसके घर न जाती, ये ख्याल नहीं था, उसे यकीन था अब यही होना था, पर क्या उसे मोतिया को सब कुछ बता देना चाहिए था, और बता देती तो क्या क्या और किस मुंह से। बस चुप, किसी से एक लफ्ज नहीं। उसे ताजवर की हिदायत याद आई थी और उसने जैसे अपने कान और दिल दोनों बंद कर लिए थे। कब से गोटा लगा रही थी इस दुपट्टे पर, और देखो इधर दुपट्टा भरा, मेरी मोतिया के लिए शहजादा आ गया। अल्लाह वसाई ने गोटे किनारी से भरा हुआ वो सुर्ख दुपट्टा मोतिया के सर पर ओढ़ाते हुए कहा था। वो और गामू बैठे उसके जहेज की चीजें एक ट्रंक में रख रहे थे जो गामू एक दिन पहले शहर से खरीद कर लाया था। इतने सालों में बस इतना ही जोड़ सके थे वो कपड़े लत्ते के नाम पर मोतिया के लिए, और चौधरी शुजा ने तो कुछ भी देने से मना कर दिया था गामू को, बस सादगी से निकाह करने का कहा था। जो धूम धड़का करना था वो अपनी हवेली में ही करते, और गामू किसी धूम धड़के जोगा था ही नहीं। सामान रखते और बातें करते करते अल्लाह वसाई ने शादी के जोड़े का दुपट्टा मोतिया को ओढ़ा दिया था, और मोतिया शर्मा कर नजरें नीचे करके बैठ गई थी। गामू और अल्लाह वसाई ने जैसे नजरों ही नजरों में उसकी बलाएं ली। कैसा रूप आया है खाली एक दुपट्टा ओढ़ने से भी। अल्लाह वसाई तो जैसे कुर्बान ही जा रही थी और मोतिया माँ की तारीफों पर शर्मा रही थी। पर मैं सोचती हूँ हवेली वाले कुछ नहीं लेकर आएंगे, कुछ जेवर कपड़े बरी। अल्लाह वसाई ने अपने उस ख्याल को आवाज दी जो उसे हर रोज आता था। हवेली में ताजवर ने उनसे कोई राबता ही नहीं किया था, अब मुझे क्या पता उनके रिवाजों का, हमें कुछ भी देने से मना कर दिया तो शायद उनके यहां भी कुछ भी देने का रिवाज ना हो, गामू ने अंदाजा लगाया। ऐसा थोड़ी होता है गामू, और कुछ नहीं, लड़के वाले एक जोड़ा तो ले ही आते हैं ना, और कुछ जेवर गहना। अल्लाह वसाई मुसर थी, मैं बेटी का बाप हूं, खुद जाके नहीं पूछ सकता चौधरी जी से कि क्या क्या लाएंगे, कुछ ले आए तो बिस्मिल्ला, वरना शादी का जोड़ा तो है ही हमारे पास। गामू ने जैसे दो टोक आवाज में कहा था, और मोतिया उन दोनों की बातें सुनते हुए बस मुस्कुराते हुए चीजें समेट रही थी। किसी कपड़े और गहने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो मुराद की होने वाली थी, उसका नाम उसके नाम के साथ हमेशा के लिए लगने वाला था, उसके लिए इतना काफी था, बाकी सब उसके लिए बेमानी था। लेकिन इस ट्रंक में पूरे गांव के लोगों की मोहब्बतें अपनी अपनी हैसियत के तोहफे के मुताबिक उसके पास आ गई थी। मोतिया चौधरायन बनने जा रही थी और गांव वाले खुश थे, यूं जैसे गांव की हुकूमत उनके अपने हाथ में आने वाली थी। वो सारे मिलकर मोतिया की शादी का इंतजाम कर रहे थे। बारात ने सिर्फ शरबत पीने रुकना था, खाना नहीं खाना था, और शरबत का खर्चा मिठाई के साथ गांव के हलवाई ने उठा लिया था। तंबू कनातों वालों ने बगैर पैसे लिए तंबू कनाते देनी थी, और वो ग्लास भी जिनमें शरबत बटना था। आस पड़ोस की औरतें बिस्तर बनाने में मदद के लिए रोज आ जाती थी, और रात को देर गए ढोलक बजती जिनमें घर के अंदर औरतें और बाहर गली में गामू मर्दों के साथ नाचता। गांव में हर शादी ऐसी ही होती थी, बेटियां सांझी होती थी, और ये तो मोतिया थी गांव वालों की मसीहा और राज दुलारी। तैयारियां हवेली में भी हो रही थी, और बड़े जोर शोर से हो रही थी, लेकिन दुल्हन का नाम लिए बगैर हो रही थी। ताजवर महानूर के लिए जो भी खरीद और बनवा रही थी वो गांव की किसी औरत या हवेली के किसी मुलाजिम को दिखाया नहीं जा रहा था। सिर्फ एक शकूरा थी जो मोतिया के नसीब पर रश्क करते हुए बरी की चीजें पैक कर करके रख रही थी और हर रोज जैसे बतूल को साथ बता भी रही थी। ताजवर ने अभी तक शकूरा को भी ये नहीं बताया था कि मुराद की बारात मोतिया के घर नहीं जा रही थी, और जिस दिन उसने बिलाखिर शकूरा पर यह राज खोला था शकूरा हिल कर रह गई थी। वो शादी से एक दिन पहले का वक्त था और ताजवर ने उसे यह बताने के बाद उसके मजीद किसी सवाल का जवाब नहीं दिया था। तू तो अपनी बेटी की शादी में मसरूफ होगी तो तू कल मत आना, और जिस सवाल का जवाब ना रहा हो वो बतूल से पूछना। तुम्हारी बेटी तुमसे कई गुना ज्यादा समझदार है शकूरा। शकूरा को उसकी किसी बात की समझ नहीं आई थी। फिर वो लपकती झपकती घर जरूर चली आई थी जहां बतूल ने उसे भी ताजवर की तरह मुंह बंद रखने का कहा था। अम्मा दाज बिखरा हुआ है पूरे घर में और तुझे मोतिया की पड़ी है। सामान समेट जल्दी, अभी चाचा ने बंदे भेजने हैं पेटियां और ट्रंक उठवाने के लिए। शकूरा बेटी के कहने पर जल्दी जल्दी सामान समेटने लगी थी, पर वो अब भी उलझी हुई थी। पर बतूल गामू और अल्लाह वसाई तो कल बारात का इंतजार कर रहे हैं। पूरा गांव और बरादरी इकट्ठी होने वाली है वहां, अगर बारात ना आई तो। बतूल बुरी तरह झुंझलाई थी। अम्मा तुझे मुझसे ज्यादा मोतिया की पड़ी, मेरी बारात है कल, मेरा सोच, छोड़ मोतिया को। शकूरा ने हैरानी से उसका चेहरा देखा था। तेरी बचपन की सहेली है वो बतूल, उसकी बदनामी हुई तो तुझे भी तो दुख होगा ना, शकूरा ने कहा था। और बतूल कुछ खफीफ सी हुई। क्या पता है इन वक्त पर बारात मोतिया के घर ही जाए, तुझे चौधरी मुराद का तो पता है ना, वो जिद पर अड़ जाए तो बस अड़ जाता है, बतूल ने मां से कहा था। और शकूरा उसका चेहरा देखकर रह गई थी। तू कह रही है कि महानूर से शादी तय करवा कर भी वो आखिरी दिन महानूर की बजाय मोतिया को ब्याहने चला जाएगा और चौधरायन जी ऐसा होने देंगी? बतूल ने शकूरा का चेहरा देखा। वो सवाल नहीं था, वो जानती थी। गामू के घर के आगे से गुजर कर जाएगी बारात, चौधरी मुराद की बारात जाने के लिए तैयार खड़ी थी, जब ताजवर ने चौधरी मुराद के घोड़े की बाग पकड़कर सबसे आगे चलने वाले मुलाजिम से कहा। तीफा उसकी बात पर हैरान हुआ था। गामू के घर नहीं जाएगी बारात? नहीं, ताजवर ने दो टोक अंदाज में कहा और तीफे का रंग उड़ गया था। ताजवर ठहरे बगैर अंदर की तरफ चली गई जहां मुराद सेहरा बंधवाने के लिए आ रहा था। गांव का चक्कर लगवाने की क्या जरूरत है, बारात सीधी सीधी गांव से निकल जाए, चौधरी शुजा ने ताजवर से कहा था, जिसने उन्हें गामू के घर का बताने की बजाय सिर्फ ये कहा था कि बारात गांव का चक्कर लगाकर फिर दूसरे गांव के लिए निकलेगी। चौधरी साहब इकलौते बेटे की बारात है, इस तरह चोरी छुपे नहीं ले जा सकते। अल्लाह बख्शे, अब्बा जी ने बताया था मुझे कि जब आप मेरी बारात ला रहे थे तो पहले पूरे गांव का चक्कर लगाया था, तब तो 150 घर भी नहीं थे गांव में, अब तो इतनी गलियां हो गई हैं। ताजवर ने बड़े अंदाज से बात लपेटी थी और चौधरी शुजा कायल हो गया था। ताजवर मुराद के सर पर कुल्ला रख रही थी और बेटे पर कुर्बान जा रही थी, जिस पर अनोखा ही रूप चढ़ा था, पर उसके लबों पर मुस्कुराहट नहीं थी। वो बस उस कुर्सी पर बैठा सारी रसूमात अदा करवा रहा था जो ताजवर और खानदान की दूसरी औरतों और मर्द अदा कर रहे थे। बाहर ढोल और बाजों का शोर था, पर मुराद के अंदर गहरा सुकूत था, यूं जैसे वो किसी और की शादी में शरीक हो रहा था, या यूं जैसे वो एक बुत था जिसके माथे पर सेहरा बांध दिया गया था, गले में हार डाल दिए गए थे कुर्बानी के एक जानवर की तरह। पर कुर्बान तो नहीं हो रहा था, वो तो ये सब कुछ अपनी मर्जी और ख्वाहिश से कर रहा था, उसने जैसे अपने आप को खुद ही झुठलाया था। मोतिया एक बार फिर जहन के पर्दों पर लहराई थी, उसने उस तस्वुर को भी झटक दिया था। उसकी गर्दन में आज सिर्फ गुलाब के हार थे और गुलाबों की पत्तियां ही निछावर हो रही थी हर तरफ, पर पता नहीं दिल मोतिया मोतिया क्यों कर रहा था। मोतिया ने अपने कमरे के उस पुराने शीशे में तैयार होकर दुपट्टा सर पर ओढ़ने से पहले एक बार खुद को देखा था। वो सारे नकली जेवर थे जो वो पहने हुए थी, माथे का टीका, कान के बुंदे, नाक की नथली, गले का हार, चूड़ियां, कंगन, पर इसमें अगर कोई कुंदन था तो वो उसका अपना वजूद था जो उस जेवर से भी ज्यादा हसीन और कीमती लग रहा था, या कम से कम अंदर आती अल्लाह वसाई को, जिसे देखकर मोतिया हंसते हुए शर्माई थी। अल्लाह वसाई ने बेटी के सर पर वो दुपट्टा सुइयों के साथ सजाया था और आखिरी सुई के लगाते बहुत दूर ढोल ताशों की आवाजें आने लगी थी। बारात आ गई, अल्लाह वसाई के जिस्म में यकदम ही फुर्ती आ गई थी। मैं जरा देख के आऊं छत पर चढ़ के कहां तक आ गई है बारात, उसने मोतिया से कहा था। अम्मा मैंने भी देखनी है बारात। मोतिया ने मां का हाथ पकड़ लिया। अल्लाह वसाई खिलखिलाई। तू दुल्हन है, तू क्यों बारात देखने खड़ी होगी भला, अल्लाह वसाई ने जैसे उसे याद दिलाया था। कहते हैं दुल्हन अगर अपनी बारात आते देखे और दूल्हा देखे तो दोनों का प्यार कभी नहीं मिटता, मोतिया ने मां से कहा था। वो और भी खिलखिलाकर हंसी। चला मोतिया, अगर ऐसा है तो छत पर ले जाती हूं तुझे। अल्लाह वसाई उसका हाथ थामे उसे कमरे से बाहर ले आई थी। बाहर कोई भी नहीं था। ढोल ताशों का शोर अब और भी करीब आ गया था। यकीनन सारी औरतें और बच्चे बारात देखने ही गली में निकल गए थे। लकड़ी की सीढ़ी पर अपनी ओट में उसे लिए अल्लाह वसाई उसे चढ़ाती हुई ऊपर छत पर ले आई थी। ढोल ताशों का शोर अब इतना बढ़ गया था कि उन दोनों को एक दूसरे के कानों में बात करनी पड़ रही थी। अल्लाह वसाई ने गली में नीचे झांक कर देखा। उस लंबी गली में लोग ही लोग थे और बारात उस गली में अब दाखिल होने वाली थी। और यही वो लम्हा था जब मुराद बेकरार हुआ था। उसे मोतिया के घर के सामने नहीं जाना था, पर उसके इर्द गिर्द और आगे नाचता हजूम उछाले जाने वाले सिक्के लूटता उसे उसी तरफ ले जा रहा था। वो बेबस था और यही वो लम्हा था जब मुराद के घोड़े को गली का मोड़ मुड़ते देखकर चौधरी शुजा ने बग्घी में अपने साथ बैठी ताजवर से खफगी से कहा था, हमें गामू के घर के सामने से बारात नहीं गुजारनी थी। ताजवर ने अजीब सी हंसी में उसकी बात उड़ाई। क्यों, गामू गांव का चौधरी बन गया है या जहां रहता नहीं? फिर साथ ही उसने बग्घी की खिड़की से मुलाजिम को आवाज लगाकर कहा था, इतने सिक्के उछालो इस गली में कि गामू का घर सिक्कों से भर जाए, इसने बड़ी खिदमत की है हमारी, उसने कहकर शोहर को देखा था जो बस चुपचाप उसे देख रहा था। और बारात गली में दाखिल हो गई थी और यही वो लम्हा था जब गामू के गानों में पहली दफा इतने शोर में भी किसी ने सरगोशी की। बारात चुदरहन के भाई के घर जा रही है, उसकी बेटी ब्याहने, तेरी बेटी ब्याहने नहीं आए, यहां से बस गुजर कर जाएंगे। वो जो भी था बारात के साथ था और गामू ने उस सरगोशी पर कान नहीं धरा था। गांव वाले उसकी बेटी के नसीब से जलते थे, वरना इस तरह की खबरें क्यों फैलाते। सिक्कों की बरसती बारिश में मिलनी के लिए ली हुई चादर कंधे पर डाले गामू ने घोड़े पर बैठे सेहरा बांधे मुराद को देखा था और फिर गली में अंदर आती हुई बग्घी को भी जिसमें चौधरी शुजा और ताजवर बैठे थे। उसे अपनी बेटी के नसीब पर रश्क हुआ था। उस पूरे गांव में किसी की ऐसी बारात नहीं आई थी, किसी ने इतने सिक्के नहीं लुटाए थे जो लोगों के घरों के आंगनों और छतों पर दानों और बारिशों की तरह बरस रहे थे। पूरा गांव नाच रहा था। वक्ती तौर पर सब भूल ही गए थे कि वो बारात कहां से गुजरकर कहां जा रही थी। सिक्के इंसानों की बिनाई इसी तरह ले जाते हैं। और वही वो लम्हा था जब अपने चेहरे के सामने से सेहरा हटाकर घोड़े के ऊपर बैठे हुए मुराद ने ऊपर देखा था और छत की मुंडेर के पीछे अल्लाह वसाई की ओट में सुर्ख जोड़े में खड़ी जिस हूर को उसने देखा था, वो शायद उसे दुनिया में नहीं जन्नत में मिलनी थी। वो सुर्ख घूंघट था जो उसके सर से सिरक गया था और गोटे से सजा दुपट्टा और उसकी बालिश भर लंबी किरण अब मोतिया के चेहरे को अपने घेरे में लिए रुपहला किए हुए थी। धूप में चमकती स्याह काजल से आंखें सजाए, माथे पर टीका लगाए, वो भी उसे ही देख रही थी। पल भर को मुराद सब भूल गया था, अपना गुस्सा, उसकी बेवफाई, वो बारात, ढोल ताशे, बरसते सिक्के, उसका सेहरा और वो घोड़ा जिस पर वो बैठा था। याद थी जो उस छत पर सुर्ख गोटे किनारी और किरण लिपटे वाले दुपट्टे में बस उसे देख रही थी और बस उसकी थी। ये जो बीच में सारी दुनिया थी ये तो बस फरेब था। वहां अगर थे तो बस वो दोनों थे, तीसरा कोई नहीं। सारा मैल, सारा शिकवा, सारा गुस्सा पता नहीं हवा बनकर गायब हुआ था या धुआं बनकर। पर उस लम्हे, उस एक लम्हे, मुराद को मोतिया से कोई भी गिला नहीं रहा था और मोतिया भी वैसे ही पलके झपकाए बगैर उसे देख रही थी, देखती ही जा रही थी। मुराद ने घोड़े की बागें खींचनी चाही और उसे एहसास हुआ घोड़ा उसकी मर्जी से नहीं चल रहा था। और उसी एक लम्हे में ताजवर ने बग्घी में बैठे छत पर खड़ी दुल्हन बनी मोतिया को देखा था और वो भी मुराद की तरह देखती ही रह गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसे मुराद की बारात इस गली में नहीं लानी चाहिए थी।